أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cenab-ı Allah geçen derslerimizden beri devam etmekte olan Uhud harbi ile alakalı çeşitli hususları dile getirmesine, bugünkü dersimizde göreceğimiz ayetlerde de devam etmektedir. Geçen dersimizde son gördüğümüz ayet-i kerime, ashab-ı kiramın bozguna uğramasından sonra herhangi bir kimseye dönüp bakmadan kaçıştıklarını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin onları arkalarından dönmeleri için çağırıp onlara seslendiğini belirtiyordu. Bu şimdi göreceğimiz 154. ayet-i kerime ile de Cenab-ı Allah yine Uhud Savaşı'nda bundan bir önceki ayet-i kerimede söz edilen sahnelerin arkasından ortaya çıkan ve Cenab-ı Allah'ın pek çok lütuflarını ihtiva eden bir takım hususlara dikkat çekilmektedir. Diyor ki Cenab-ı Allah, Es-Sa'idu Billah, ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ. Sonra kederin arkasından, üzüntünün arkasından Cenab-ı Allah size bir güvenlik olmak üzere, bir huzur ve sükun olmak üzere aranızdan bir kısmını örtüp bürüyen bir uyuklama indirdi. Bu üzüntü ve kederden, yani Uhud'daki o bozguna uğramışlığın kederinden, üzüntüsünden sonra Allahü Teala aranızdan bir kısmını örtüp bürüyen, hepsini değil, bir kısmını örtüp bürüyen bir uyuklamayı size güvenlik olmak üzere ne yaptı? İndirdi. Demek ki şartlar normalde uyku uyuyabilecekleri şartlar değildi. Yani insan her durumda uyuyamaz. Uyuyacağı zaman vardır, uyuyamayacağı zaman vardır. Uykusunun geldiği ama şartları itibariyle uyumaması gereken zamanlar vardır. Uyuması gerektiği halde yine uykusunun gelmediği zamanlar da olabilir. Bunun tam aksi her şey normalde olabilir. Fakat burada öyle bir haldi ki kesinlikle uyku uyunacak bir zaman değildi. Çünkü Müslümanlar bozguna uğramış. Geçen ayet-i kerimede belirtildiği gibi etrafa dağılmış gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların arkalarından onlara nereye gidiyorsunuz, geri dönün diye sesleniyor. Bu şartlar altında Cenab-ı Allah o normal şartlar altında uyumanın söz konusu olmadığı o zamanda onların bir kısmını örtüp bürüyen bir uyku indiriyor. Kur'an-ı Kerim nelerin indirildiğinden bahsediyor? Kitap indirdiğinden bahsediyor. Hikmeti indirdiğinden bahsediyor. Efendim yağmuru indirdiğinden bahsediyor. Demiri indirdiğinden bahsediyor. Ve buna benzer. Yani meleklerin indiğinden ve indirildiğinden bahsediyor. Dikkat edilecek olursa gerek maddi gerek manevi özellikleriyle bu indirilenlerde önemli bir takım özellikler, hususiyetler var. Cenab-ı Allah burada onlara hiç uyuma zamanı olmayan o dönemde, o şartlar içerisinde üzerlerine bir uykuyu, bir hikmet gayesiyle salıp gönderdiğini ve bu uykunun onları örtüp bürüdüğünü, bir bulutun içerisine girercesine, bir gölgenin insanın üzerini kapatırcasına, efendim, onları uykunun o şekilde bürüdüğünü belirtiyor. Bu uyku herkese mi isabet etti? Hayır. Ya onlardan bir kısmına isabet etti. Niçin? Onların kalbine güvenlik, rahat ve huzur vermek için. Böylelikle o sebat gösteren müminlerin sebatını daha da artırmak için, onların yorgunluklarını gidermek için, onları o yorgun argın bir zamandan sonra onları hem maddeten hem manen rahatlatıp dinlendirmek için. Ebu Talha radıyallahu anh diyor ki, radıyallahu anh diyor ki, Uhud'da diyor öyle bir durumda oluyordu ki diyor, kılıcım elimde diyor, ucu yere saplanmış, elimden düşüyor, alıyorum, düşüyor, alıyorum, düşüyor, alıyorum. Uykuluyken oluyor. Bunlar demek ki Peygamber Efendimizin etrafında ve Uhud'da savaşta, yerin savaşın cereyan ettiği kritik yerlerde sebat gösteren kimseler içindi. Bu uyku onların demek ki en çok metanete, güven duygusuna, rahata, huzura ve itminana ihtiyaçları bulunduğu için bir de mükafat olmak üzere o yorgun argın düşmüş bedenlerini de dinlendirmek için Allahü Teala o uyku haliyle onları kuşatıp sarıp sarmalıyordu. Cenab-ı Allah'ın adaleti her hadisede tecelli ediyor aslında. Bu Uhud'da da Cenab-ı Allah herkese zaman ve şartlara göre layık olduğu şekilde muamele göstermiştir. Geçen dersimizde hatırlıyorsunuz. Allah diyor size verdiği vaadinde durmuştu. Siz onları kesip biçtiğiniz zaman. Çünkü o zaman siz vaadinizde durmuştunuz. Sonra siz vaadinizde durmadınız, itaat etmediniz, o zaman da dağıldınız diyor. Bakın burada müstesna bir adalet var. Onlar verdikleri sözde durdukları vakit Allahü Teala da onları muzaffer kıldı. Ne zaman ki verdikleri sözden geri döndüler, Allahü Teala onlara olan ahdini, taahhüdünü, onların yanında bulunma, onlara yardım ve zafer yardım verip zafere kavuşturma vaadini ne yaptı? Onlar orada durdukları için, durdurdukları için o da durdurdu. Burada da görüyoruz ki taifeten minkum. Bu uyku sizden bir kesimi örtüp bürüyor, sarıp sarmalıyordu. Hepinizi değil. Bir diğer taife çünkü farklıydı. Ve taifetun kad ehemmethum enfusuhum. Ve bir kesim vardı ki bunlar için minkum tabirini kullanmıyor. Sizden tabirini kullanmıyor. Buna dikkat edin. Ve bir kesim de vardı ki kad ehemmethum enfusuhum. Onların bütün tasaları, onları tasalandıran şey kendi öz nefisleriydi. Sizden bir kez onlardan bir kesim de vardı ki kendi nefisleri kendilerini tasalandırmıştı. Başka bir dertleri yoktu. Kendi canları derdine düşmüşlerdi. Üstelik يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ Ve Allah hakkında hak olmayan cahiliye zannı ile cahili kanaatlerle zan besliyorlardı. Olmadık zanlar besliyorlardı. Yani bunlar demek ki Allah'ı hakkıyla tanıyamayan, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın dinini, Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tanıyamayan ve bu hakkın kalplerinde adam gibi yer etmediği kimselermiş. Ne derlerdi bunlar? يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ Diyorlar ki, bu işten bizim bir payımız var mı? Bu işte bize düşen bir pay var mı? Yani demek istiyorlar ki, biz bu işten bir menfaatimiz olmadığı gibi bu savaşa katılmak da istememiştik. Kendi isteğimizle biz bu savaşa katılmadık. Kendi irademizle biz bu savaşa gelmedik. Şu manada olabilir, bu savaşın manada olabilir, lenmesinde bizim herhangi bir müdahalemiz var mıdır? Veyahut da herhangi bir işin belli bir seyir takip etmesinde bizim herhangi bir müdahalemiz olabilir mi? Cenab-ı Allah diyor ki, قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ De ki, emir bütünüyle Allah'ındır. Size bu savaşa çıkma emrini, genel olarak cihad etme emrini, özel olarak da Uhud'da Kureyş müşriklerine karşı cihad etme emrini Allah-u Teala veren Allah-u Teala'dır. يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكْ Onlar kendi nefislerinde sana açıklamadığı şeyleri gizliyorlar. Demek ki bunlar münafıklıkları sebebiyle, inkarları sebebiyle, açıklanması halinde, açıklamaları halinde, kendi aleyhlerine neticeleneceğini, kendi aleyhlerine bir takım sonuçlar doğuracağını bildikleri hususları içlerinde gizliyor, dışarıya açıklamıyorlardı. يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا Diyorlar ki, eğer bizim bu hususta bir irademiz olsaydı, biz burada gelip öldürülmezdik veya gelip savaşmazdık. Yani demek istiyorlar ki, iş bize bırakılsaydı, bizim tercihimize bırakılsaydı, biz buralara kadar gelmezdik. Biz Medine'de rahat huzur içerisinde otururduk, kendimizi bu gibi tehlikelerden uzak tutardık. Yani imanın kalplerde iyice yer etmemiş olduğu kimseler oldukları, samimi imana sahip olanlardan çok münafıkların özelliklerine benzeyen veya münafıklara ait özellikler taşıdıkları bu ayet-i kerimede anlatılanların hepsinden rahatlıkla anlaşılıyor. İmanı da doğru dürüst anlayamamış bunlar. Çünkü diyorlar ki iş bize bırakılsaydı biz gelip burada öldürülmezdik. Bir açıklamaya göre burada öldürülmezdik. Yani bizden öldürülenler burada öldürülmezlerdi. Sanki haşa kader onların elinde. Eceli ölümü hayatı takdir etmek sanki onların elindeymiş. Bu manalardan bir tanesi. Diğeri ise iş bize bırakılsaydı bize Uhud'a çıkmak ister misiniz, istemez misiniz gibi denilseydi veya gelmediğimiz takdirde bizim aleyhimize herhangi bir şeyin olmayacağını bilseydik, biz yerimizde kalırdık, rahatımızı bozmazdık, buralara gelip de sıkıntılara katlanmazdık. Cenab-ı Allah durumun onların düşündükleri gibi olmadığını söylüyor. Diyor ki, قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِهِمْ Şimdi لَوْ كَانَ لَنَا مِلَ الْاَمْرِ شَيْءٌ dedi ki iki manası var. Eğer bizim bu işte bir dahlimiz, bir gücümüz, bir katkımız, bir yetkimiz bulunsaydı burada öldürülmezdik manası. Birinci manası bu. Şimdi bu birinci mana ile devam ediyor. Kulun manası birincisiyle uyumlu şekilde mana verecek olursak. De ki eğer siz kendi evlerinizde bile olsaydınız haklarında ölümün yazılmış olduğu kimseler ölüm ile yatıp devrilecekleri yere çıkarlardı. Yani Cenab-ı Allah demek istiyor ki hayır, kaderi tayin ve tespit etmek sizin elinizde değil. Kaderin tayin ve tespiti Allah'ın elindedir. Dolayısıyla biz bu işe iş elimize bize bırakılsaydı gelip burada öldürülmezdik diyemezdiniz. Böyle bir sözün Cenab-ı Allah nezdinde onun ilim ve kaderi karşısında hiçbir kıymeti yoktur. İman açısından böyle bir sözün hiçbir değeri yoktur. Bir diğer manası, ikinci manaya göre, eğer siz evlerinizde bulunsaydınız dahi üzerlerine savaşın farz yazıldığı kimseler, yani savaşmaları farz olan kimseler savaşa çıkarlardı ve aralarından öldürülenler de öldürülecekleri, öldürülmeleri takdir edilen yerlerde öldürürlerdi diyor. Peki bütün bu olayların hikmeti ne? Niçin böyle oldu? Niçin Cenab-ı Allah bir kısmını bu şekilde efendim güvenlik olmak üzere uyku ile sarıp sarmalıyor, onlara güvenlik kazandırıyordu. Diğer bir kısmı ise bunun tam aksine her türlü tedirginliği ve huzursuzluğu yaşıyorlar. Tedirginlik ve huzursuzluk yaşadıklarını burada kullandıkları ifadelerden çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Çünkü bunlar imanın kalplerine itminan ve huzur verdiği kimselerin konuşacakları, söyleyecekleri türden sözler değildir. Bunlar tedirgin kimselerin, endişeli kimselerin, kalben rahat ve huzur içerisinde olmayan, itminan sahibi olmayan, kalbi rahat olmayan kimselerin, ruhen manen huzursuz olan kimselerin söyleyecekleri sözlerdir. Cenab-ı Allah niçin böyle yaptı? Gerek böylesi, gerek böylesi. İki grup insan niçin bu şekilde Uhud'da vardı? Veya niçin bu iki grup ortaya çıkarıldı? وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ Allah sizlerin kalplerinde olanı ibtila etmek için, yani sınamak için böyle yaptı. Böylelikle vakıa aleminde ortaya çıkıp gerçekleşen ile Allah'ın ezelden beri takdir etmiş olduğu hükümlerin birbirleriyle örtüştüğü, birbirlerinin tıpatıp aynısı olduğu ortaya çıksın diye. Cenab-ı Allah bu yolla kimlerin samimi, arı, duru, halis, muhlis, sebat gösteren müminler olacağını, kimlerin ise böyle olmayacağını ortaya çıkarmak için bunu yaptı. وَلِيُمَحْرِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ Allah-u Teala böylelikle göğüslerinizdekini sınamak ve kalplerinizdekini de arındırıp temizlemek için böyle yaptı. Vallahu alimun bi zati sudur. Allah kalplerin özünde olanı, kalplerin özünü veya kalplerin ta kendisini çok iyi bilendir. İlim Allah-u Teala'nın ilmi, yani meydana gelmeden önce meydana gelecek olan her bir olay ile alakalı her türlü teferruat ve incelik açısından tamamen örtüşme halindedir. Zamanı ve şartları tahakkuk edince de olaylar Allah-u Teala'nın ezelden beri malumu olan, onun ilminde olan şekle ve mahiyete göre aynen ortaya çıkar. İşte Uhud Harbi'nde de insanların her birisinin durumu, cihada çıkanların, savaşa katılanların her birisinin durumu Cenab-ı Allah'ın ilminde malum olan, bilinen şekle göre aynen ortaya çıkmış. Ama bunun neticesinde Cenab-ı Allah böylelikle onların kalplerindekini ne yapmış oldu? İbtila etmiş oldu. Sınamış oldu. Çünkü Bedir'den sonra gerek samimi müminler, gerek nispeten genç, nispeten tecrübesi az müminler, gerekse münafıklar çok şeyler söylemişlerdi. Uhud Harbi bu söylenenler için her kesimin söylediğinin veyahut da her kesimin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarıldığı bir sahne oldu. Çünkü Bedir Harbi'nde savaşa çıkmak için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir mecburiyet koşmamıştı. Uhud Harbi'nde ise mecburiyet vardı. Çünkü Medine ciddi bir tehditle karşı karşıya bulunuyordu. Uhud Harbi'nde Müslümanlar zaferden sonra yenilgiyi tatmışlardı. Bedir Harbi ise başından sonuna kadar müminlerin zaferiyle tahakkuk etmişti. Onun için münafıklar, Yahudiler, Muhammed savaş bilgisi, tecrübesi olmayan kimselerle savaştı. Onlara galip gelmesi normaldir demişlerdi. Genç, nispeten tecrübesiz müminler de eğer nasip olsa biz bir savaşa daha katılsak, bir savaş daha olsa biz şunu yapacağız, bunu edeceğiz diye efendim kendi haklarındaki efendim kendi yapacakları kahramanlıkları dile getirmişlerdi. Kimin söylediğinde ne kadar samimi ve gerçekçi olduğunu, kimin taahhüdünde sebat edip etmediğini ortaya çıkarmak üzere işte Uhud Harbi'nde bu olaylar da cereyan etmişti. Uhud Harbi'nin de işte taşıdığı önemli hikmetlerden bir kısmı da burada gizlidir. وَلِيُمَحْرِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ Ve Allahü Teala böylelikle kalplerinizde olan kiri, pası arındırıp temizlemek istemişti. Kalplerinizde bulunan menfilikleri gidermek istemişti. Burada hitap müminler içindir. Minkum diye başladı ya, o uykunun güvenlik olmak üzere bürüdüğü onlar içindir. Bu kalplerin sınanması hepsini kapsıyor. Kalplerin arındırıp temizlenmesi ise yalnızca müminlere ait bir özellik oluyordu. Vallahu alimun bizati sudur. Allah kalplerin özünü, kalplerin ta kendisini çok iyi bilendir. Kimin kalbinde samimiyet hangi boyutlardadır? Kimin kalbinde nifakın eseri ve etkileri az veya çok bulunmaktadır? Ve daha başka, kalpler bin bir türlüdür. İnsanın, her bir insanın kalbi ayrı bir şekildedir. Hatta insanın kendisinin kalbi dahi an be an değişmektedir. Bir bakarsınız kalbimiz öyle bir inceliyor ki, Cenab-ı Allah'ın takva ve haşyetinden dolayı adeta melekliğe doğru insan yaklaşıyor. Bir bakıyorsunuz ki masiyetler, günahlar veya masiyet ve günah işleme eğilimleri az veya çok kalbi öyle bir istila ediyor ki bu sefer de meleklik mevkiinden veya mertebesinden uzaklaşılıyor. Ademiyet mertebesinden de daha aşağılara, şeytan mertebesine doğru insan adeta çöküşe doğru düşüveriyor. Ve insan bu haller arasında ölümüne kadar gidip geliyor. Cenab-ı Allah bizlere mümkün olabildiği kadar kendisine çok yakın olduğumuz zamanlarda ruhumuzu kabzetsin. Kendimizi ona kavuştur, bizi ona kavuştursun inşallah. Çünkü o hallerde Cenab-ı Allah'a kavuşmak elbette ki çok daha hayırlı, daha mübarektir. Allahü Teala kalplerin özünü işte her halde, herkesin kalbini ve herkesin her zamandaki kalbinin her bir halini çok iyi bilir. Bu da Cenab-ı Allah'ın ilminin tasviri konusunda oldukça ileri ve beliğ bir üsluptur. Cenab-ı Allah'ın ilmini ifade etmek için bizim anlayabileceğimiz en etkileyici ifadelerden birisidir. Allah kalplerin özündekini, kalplerin özünü çok iyi bilendir. Yeri geliyor, bırakın kalbimizin özünü, biz dahi kalbimizde şöyle belli başlı halleri bile bazen fark edemiyor, idrak edemiyoruz. Ama Allahü Teala kalbin en ince halini bilebiliyor. Şu anda sizin gördüğünüz, benim efendim size baktığım, benim de gördüğüm sizin bana baktığınızdır. Fakat hiçbirimiz, her birimizin bakışının, karşımızdakinin bakışının gerçek mahiyetini tam anlamıyla tespit etme imkanına sahip değildir. Görünüşte belki ben size, siz bana bakıyorsunuz ve görünüşte ben de sizle konuşuyorum, siz de dinliyorsunuz. Bununla beraber aklımızdan, kalbimizden kim bilir, bununla beraber daha başka neler neler geçiyor. Bunu birimizin tespit etmesi, tayin etmesi, bir tarafa kolay kolay tahmin etmesi bile, hatta bir ayrıntıyı, ayrıntılardan bir tanesini bile doğru bir şekilde tahmin etmesi kolay kolay mümkün bir şey değildir. Ama Cenab-ı Allah kalplerin özünü ve bütün ahvalini ve bütün beşeriyetin kalbi dahil olmak üzere, kalpleri dahil olmak üzere an be an hepsinin adeta ifadelerinde ise hani işte kalp elektroları vesaireleri falan çekiliyor ya, adeta kalbimizin içerisinden geçen duygular, düşünceler, tasavvurlar, eğilimler, istekler, arzular, iyilik eğilimleri, kötülük eğilimleri ve buna benzer her bir şey ne var? Bizim kalbimizde, bizim kalbimizde adeta bunların haritası Cenab-ı Allah tarafından daha vukua gelmeden önce de biliniyordu. Olurken de aynen o şekilde bilmektedir Cenab-ı Allah. İşte gerek Uhud'daki bu örneklemelerle, gerek ayet-i kerimenin bu sona eriş tarzı ile bize anlatılmak istenen ne? Anlatılmak istenenlerden birisi, hepsi olmasa bile galiba şudur. Kalbinizi ıslah ederseniz amelleriniz de ıslah olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki, şunu bilin ki insan vücudunda bir çiğnemlik et vardır. Bir lokmacık et parçası vardır. O et parçacığı ıslah olursa vücudun tamamı ıslah olur. O et parçacığı bozulursa vücudun tamamı bozulur. Haberiniz olsun, o kalptir. İşte Cenab-ı Allah'ın bütün incelikleriyle, bütün ahvaliyle bildiği bu kalbimizi ifade yerindeyse iyi terbiye etmesini, bu kalbimizi korumasını, muhafaza etmesini bilmemiz lazım. Maddi olarak sağlık açısından nasıl korunacağını doktorlardan öğrenebilirsiniz. Bir de bu kalbin, yani Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah'ın asıl ıslah ettiğini olduğu zaman vücudu ıslah eden, bozulduğu zaman da vücudu bozan, bu kalbin, amelleri etkileyen bu kalbin ne şekilde ıslah olup düzeltileceğini de bir de Kur'an-ı Kerim ışığında, sünnet-i seniyye ışığında bilmemiz, öğrenmemiz, anlamamız lazım. Hatta hem bedeni manada böyledir, hem ameli manada böyledir. Fiziksel manada da kalbimiz sağlamsa vücudumuz da sağlamdır. En azından çok büyük bir bölümüyle. Kalbimiz ile alakalı, kalbin vücuda kan pompalamasıyla, vücuttan kalbe kan toplanmasıyla alakası bulunan vücudun bütün kısımları, organları, damarları, sinirleri vesairesi hepsi, kalp sağlamsa hepsi sağlamdır. Bu fiziksel manada da böyledir. Yani fizyolojik manada, insan bedeni açısından da böyledir. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bu ayet-i kerimenin kastettiği manada kalbimizin ıslah olması. Kalbimizi nasıl ıslah edeceğimizi yine Kur'an-ı Kerim'den, yine kalplerin gerçek doktoru, tabibul kulub olan, kalplerin tabibi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalplerin nasıl ıslah olacağına dair sünnet-i seniyesini yakından takip etmekle mümkündür. Kalbi ıslah eden en önemli hususlar arasında Cenab-ı Allah'ı zikretmek, Cenab-ı Allah'tan çokça af ve mağfiret dilemek vardır. Öyle ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok mağfiret dileyiniz diyor. Şüphesiz ben günde 70 defa Allah-u Teala'dan mağfiret dilerim, istiğfar ederim. Demek ki kalbi ıslah eden, kötülüklerden alıkoyan en önemli hususlardan birisi de şuurlu bir şekilde, şuurlu bir şekilde Cenab-ı Allah'tan af ve mağfiret dilemek gelir. Çünkü istiğfar kalbin işlemiş olduğu hataların farkına varmasıdır. Kalp vücudun, bedenin, ruhun, aklın, fikrin, kısacası insan olarak bizlerin, fert olarak bizlerin işlemiş olduğu hataların ve veballerin farkına varıp veya yapmamız gereken güzellikleri, iyilikleri yapmadığımızı fark edip bundan dolayı bu şuurla Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dilemek ve böylelikle benzeri durumun tekrarı halinde benzer yanlışlıklara düşmeme bilincine sahip olmaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği istiğfarın mahiyeti kısaca budur. İstiğfarın mahiyeti estağfirullah demekle birlikte estağfirullah'dan mağfiret dilediğimiz şuuruna vararak mağfiret dilediğimiz hatalarımızı veya eksiklerimizi tekrarlamama azmini ne yapmaktır? Ortaya koymaktır. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا. Evet, az önce sözünü ettiğimiz Cenab-ı Allah'ın adaletinin bir başka tecellisi bu 155. ayet-i kerimede ortaya çıkıyor. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ. O iki ordunun, iki topluluğun karşılaştığı gün sizden geri kaçanlar var ya, اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا. Gerçek şu ki şeytan onları ancak kazandıklarının bir kısmı dolayısıyla, kazandıklarının bir kısmı yüzünden ayaklarını kaydırmıştır. İki ordunun karşı karşıya geldiği o günde aranızdan yüz çevirenler, gerisin geri gidenleri hiç şüphesiz şeytan kazandıklarının bir kısmı sebebiyle ne yapmıştır? Ayaklarını kaydırmıştır. Ayaklarını kaydırmıştır. Belki Cenab-ı Allah onları haksızlığa uğratarak, onlara haksızlık yaparak, haşa onlara zulmederek, onları düşmanları karşısında ayaklarını kaydırmamıştır. Kazandıklarının bir kısmı sebebiyle onları cezalandırmak için ayaklarını kaydırmıştır. Yani geri kaçmalarına, ifade yerindeyse takdiri gereği müsaade etmiştir. Cenab-ı Allah onları geri kaçmak gibi İslam'a göre günahların en büyüğü olan, yedi büyük günahtan birisi olan savaşta geri kaçmak gibi bir günahı Allahü Teala haşa onlara zulm olsun diye işletmemiş, işlemelerine fırsat vermemiştir. Onlar bir takım işler kazandılar, bir takım işler yaptılar ve onun için ayakları kaydı. Ne yapmışlardı? Bunu daha önceki derslerimizde kısaca anlatmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta okçular olmak üzere okçuları Ayneyn tepesine yerleştirdiği zaman akbabaların bizim vücutlarımızı, leşlerimizi gagaladığını görecek dahi olsanız yerinizden ayrılmayacaksınız demişlerdi. Buna rağmen onlar yerlerinden ayrıldılar. İşte bu işlenmemesi gereken bir itaatsizlikti. Böyle bir itaatsizlik daha büyük bir felakete sebep oldu. Daha büyük bir felaketi hazırladı. Kazandıklarının bir kısmı sebebiyle. Buradaki kazandıklarının bir kısmı ifadesi de çok dikkat çekicidir. Demek ki Cenab-ı Allah her zaman bizi günahlarımıza denk cezalarla cezalandırmıyor dünyada. Ahirette de birçoğunu affedecektir. Öyle vaat ediyor çünkü. Özellikle müminler için. Çünkü Cenab-ı Allah bir başka ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهَ وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ diyor. Eğer Allah insanları yaptıkları dolayısıyla sorgulayacak, muahaze edecek olsaydı, yeryüzünde canlı tek bir varlık dahi bırakmazdı. Bırakın Müslüman insanların işledikleri günahları sebebiyle cezalandırılarak sadece insanların yok edilmeleri, o bile yetmezdi. Yeryüzündeki bütün canlıların bile telef olmasına sebep olacak kadar büyük bir uğursuzluk yapıyor insanlar. Cenab-ı Allah demek ki dünya hayatında bilhassa bir kısmı ile bizi cezalandırıyor. Gerçekten de bugün yeryüzünde de mesela işte üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bazı bölgeleri uzun bir süredir ciddi manada bir kuraklık yaşıyor. Bazı yerlerde tam aksine ihtiyaçtan fazla yağmurlarla sellerle telef oluyor. Bunların bir yönü de bizim günahlarımızla da alakalıdır aslında. Bir yönü. Veya bizim yanlışlıklarımızla alakalıdır. Cenab-ı Allah daha önce de yine benzeri vesilelerle hatırlatmıştık. Göklerde ve yerde fesat insanların kazandıkları yüzünden baş göstermiştir diyor. Ortaya çıkmıştır. Uç vermiştir. Hepsi değil. Veya üstünlük sağlamıştır. Ayet-i kerime her bir şekilde anlaşılırsa ona göre yapılabilecek uygun bir açıklama, bir izah vardır. Dersimiz olmadığı için bunun üzerinde durmuyoruz. Demek ki Uhud'da da müminler ellerinin kazandıkları sebebiyle böyle bir hezimet ile ne yaptılar? Cezalandırıldılar. Ama kazandıklarının belki bir kısmı sebebiyle. Şimdi aynı şeyi ümmet olarak biz kendimiz için de her zaman hatırda tutmalıyız. Eğer Cenab-ı Allah kazandığımız kötülüklerin bir kısmı sebebiyle bizleri cezalandırıyorsa muhtemelen bunun aksi de doğrudur. Kazandığımız iyilikler sebebiyle halimizi de ıslah eder. Nitekim Nuh aleyhisselam Cenab-ı Peygamber, o yüce peygamber kavmine diyor ki İstağfiru Rabbekum innehu kâne gaffara diyor. Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok mağfiret edendir diyor. Ne yapacak? Üzerinize semayı sağanak sağanak yağdıracak. Yursilis semâe aleykum midrara. وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالِ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Sizleri evlatlarla, oğullarla güçlendirecektir. Size ırmaklar kazandıracaktır, bahçeler verecektir vesaire vesaire. Bakınız, günah öyle bir şey ki, insanın elindeki her türlü nimeti alıp götürüyor. İman etmeyen Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gelip diyorlar ki senin yüzünden kadınlarımız kısırlaştı. Cenab-ı Peygamber de onlara diyor ki Rabbinizden mağfiret dileyin. Evvela şirkinizden geri dönün. Gelip diyorlar ki senin yüzünden yağmur yağmaz oldu. Yine mağfiret dileyin diyor. Ve bu şekilde tek tek hepsini söylüyorlar. Nuh Aleyhisselam'ın hepsine cevabı aynıdır. Rabbinizden mağfiret dileyin. Rabbinizden mağfiret dileyin. Rabbinizden mağfiret dilerse yağmur da yağar. Mahsulleriniz de bereketlenir. Sularınız da bol bol akar. Verimli olur. Sellerle felaket haline gelmez. Ve buna benzer. Çoluk çocuğunuz da olur. Nüfusunuz da çoğalırsınız. Ve verimli bir nüfus olur. Hayırlı bir nüfus olur. Hayırsız evlatlarınız değil, hayırlı evlatlarınız olur. Diyor. İşte ümmet olarak bizim burada çıkartacağımız ibret noktası veya ibret almamız gereken noktalardan birisi budur. Cemiyette başını almış giden bu günahkarlığın her geçen gün biraz daha gerileyerek ümmetin ilahi rahmete daha yakın olması, daha çok yakınlaşması icap ediyor. Yoksa Allah'tan uzaklaşılırsa cemiyette işlenen günahlar daha da yoğunlaşır, artar ve çoğalırsa Allahü Teala'nın da rahmeti her geçen gün bizden biraz daha uzaklaşacaktır. Ümmeti Muhammed'in sağlam bir ümmet olarak Allah'ın istediği vasıflara sahip, Allah'ın istediği vasıf dünya sahnesinde bulunması diğer insanlık için, insanlığın geri kalan bölümü için de bir teminattır. Çünkü Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim'dir. Ümmeti Muhammed'e olan merhameti dolayısıyla dünyada da öbür kafirlere ve isyankarlara da merhamet eder. Ama biz öyle bir hal aldık ki Muhammed ümmeti de günahlarda adeta diğer ümmetlerle yarışır hale geldi. Peki Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'in salih ve istediği evsafta bir ümmet olması halinde vereceği nimet ve ihsanları eğer ümmet o liyakatini kaybederse hangi sebeplerle verecek? Cenab-ı Allah'ın çünkü bazı nimet ve ihsanları var ki ancak Muhammed ümmetinin salah bulması ile o rahmetlerini ihsan eder. Muhammed ümmeti eğer o noktada salah sahibi değilse o nimetlerini de Cenab-ı Allah ne yapar? Alıkoyar, esirger. Bunun için değerli Müslümanlar, şeytanın ayağımızı kaydırmış olması mümkündür. Bugün de kaydırmış olabilir, dün de kaydırmış olabilir, yarın da kaydırıyor olabilir, kaydıracak olabilir. Ama biz evvela ayağımızın kaymaması noktasında daima uyanık, müteyakkız ve diri tutmalıyız kendimizi. Bir şekilde ayağımız kaydığı takdirde de bir an önce ondan vazgeçmesini bilmemiz lazım. Nitekim Uhud'da Müslümanlar bunu yaptılar. Kaçanlar kaçtı fakat geri dönmesini de bildiler. İleride gelecek, ertesi günü yaralarıyla birlikte Allah'ın ve Resulünün çağrısını kabul edecek Hamra-ül Esed gazvesine çıktılar. Bunların bir de müfessirlerin güzel bir açıklaması vardır. Birçoğu gerçek manada kaçmak niyetiyle ayrılmamışlardı savaş meydanından. Niçin? Çünkü Resulullah öldü dediler. Hiç olma diye haberler yayıldı. Hiç olmasa dediler ki Medine bizim sığınağımızdır. Medine'ye gidelim, sığınalım ve orada gerekirse tekrar kendimizi korumak için ne lazımsa yine Medine'den başlayıp devam edelim manasına ayrılanlar olur. Yoksa hepsi haydi her şey bitti, gerisin geri kaçalım ve artık savaştan kaçıyoruz, bir daha savaşmamak niyetiyle buradan gidiyoruz gibi bir niyetle ayrılan olmamıştı. Bunu nereden çıkartıyorlar? Ayet-i Kerime'nin şu gelen bölümünden. وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Yemin ifade ediyor. وَلَقَدْ'deki lam ve le, bu lam yemin ifade eder. Yemin olsun ki Allah onları affetmiştir. İnne Allah gafurun halim. Şüphesiz Allah gafurdur ve halimdir. Gafurdur ve halimdir. Ashab-ı kiram da bunu çok iyi anlamışlardı. Rivayete göre Abdurrahman bin Avf, ki o sebat gösterenlerdendir radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh ile tartışıyor. Diyor ki, sen ki Bedir'e de katılmadın, Uhud'da da kaçtın, efendim Beyat-ı Rıdvan'da da bulunmadın diyor. Osman radıyallahu anh'ın ona cevabı şu oluyor. Evet diyor, Bedir'e katılmadım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı benim nikahım altındaydı. Ve hastaydı. Resulullah bana kızımın yanında kal demişti. Ve Bedir'den alınan ganimetlerden bana da pay ayırmıştı. Hudeybiye'de ise Resulullah beni Mekke'ye görüşme yapmak üzere göndermişti. Ve Rıdvan beyatı yapıldığı zaman kendi elini öbür elinin üzerine koyarak bu da Osman'ın beyatidir demişti. Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü'nün sağ eli benim sağ elimden daha hayırlıdır benim için demişti. Uhud'a gelince Cenab-ı Allah da Uhud'dan kaçanlar için وَلَقَدْ عَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ demiştir diyor. Ben de onlar arasındaydım ama Allahü Teala beni de affetmiş olduğunu burada yemin ile bildirmiş oluyor deyip Abdurrahman bin Avf'a cevabını vermiş oluyor ifade yerindeyse. Tabi onlar da insandı. Onlar da birbirleriyle tartışırlardı. Yeri gelir kendilerine göre birbirlerini tenkit ederlerdi. Ama hakkı da ifade ederlerdi ve kabul de ederlerdi. O keşke biz de onların ahlakına yakın bir ahlaka sahip olabilsek. Andolsun diyor Allahü Teala onları affetmiştir. Yani Uhud'da nifak ve benzeri menfi etkiler dolayısıyla değil de işledikleri bazı günahlar sebebiyle ayağı kayan, şeytanın ayaklarını kaydırdığı kimseler var ya, neticede onlar tövbe ettikleri için, hatalarında ısrar etmedikleri için, efendim kaçışlarını sürdürmedikleri için, kaçmakta direnmedikleri için Allah onları affetmiştir. İnnellâhe gafurun halim. Allah gafurdur, işlenen günahları affeder. Halimdir, günahların hak ettikleri kadarıyla karşılıklarını, cezalarını vermez. Daha küçük cezalarla cezalandırsa bile daha küçük cezalarla cezalandırır. Özellikle müminler için Cenab-ı Allah böyle bir halimdir. Yani adaletiyle bize muamele ederse işimiz zordur. Hilmiyle, rahmetiyle, affıyla, keremiyle, mağfiretiyle bize muamele ettiği vakit o zaman bize günahlarımızın layık oldukları cezayı değil, belki tümüyle cezalandırmadan, belki de günahlarımızdan hak ettiğimiz cezanın cüz'i bir kısmı ile bizi ne yapar? Af edip bağışlayabilir. Ve bundan da önemlisi günahlarımızdan almamız gereken ibreti de almamızı sağlar. Cenab-ı Allah'tan bizlere mağfiretiyle ve hilmiyle muamele etmesini niyaz ederiz. Evet, namazımızı kıldıktan sonra inşallah 156. ayet-i kerimeden devam edelim.